نقطة بيلي وأما الانتساب إلى إليها أما كجنسبيشة كنه يومنها جساسا كجنسبيشة مناك نقسيمة ممن سلفي أسلو غوركم تاني ممن سلفي إلي جامبو لكوجه كفواتا تشعونا اللازيمة manake kufuata salafi ni kumfuata mtume na masahaba zake ni kufuata Qur'ani na sunna sawa sawa tayi ni kuifuata njia ya masahaba sasa kujinasibisha ukoje kaj'alta ayyuha almuwaffaq umekushajua wewe uliowafikishwa na Allah anattiba'a sabili almu'minina min as-salafi al-madina wajibun kwamba kufuata njia ya waumini waliotangulia ni jambo la wajibu wa alaihi na kutokamana na wajibu huo fal intisabu ilayhim sharafun wa izzun lak kujinasibisha kwao kwako wewe itakuwa ni sharafu manapo ni heshima na ni utukufu juu yako ikiwa kuwafuata ni lazima basi kujinasibisha kwa hao itakuwa kwako ni sharafu. Kuna baadhi ya watu huwa wanapenda wawe kwenye ukoo fulani, si ndio hivyo? Hata kama hayumo yuko mbali mbali, anaka harufu harufu tu, atasema mimi pia nimo katika ukoo wa fulani. Achana na masuala ya maukoo, sisi tuko kwenye dini. Sawa, tuko kwenye nini? Kwenye dini. Kwa kujinasibisha kwenye usalafi ni kujinasibisha kwenye jambo adhimu. Kale Imam Ibn Taymiyyah amesema kiongozi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, la aiba, sio jambo la aibu, ala man adhara madhhab as-salafi, kwa yule ambaye atakuwa anaidhihirisha na kuitangaza madhehebu ya salafi, wantasaba ilayhi, na akajinasibisha kwenye hiyo madhehebu kwamba ndiyo madhehebu yake, wa'taza ilayhi, na akajigamba kwa madhehebu hiyo, mimi madhehebu yangu ni salafi, sio aibu, bali yajibu kabulu dhalika minhu bil ittifaqi, bali yawajibika kulikubali hilo kwake kwa makubaliano ya wanawachuoni. فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا وسباب مذهب السلف هايمي اسبقوا لحقي كما ننهاية يفاء أنت أسر من سلف يما هيفاء يفاء تفهمين بزور ولو تأملت أيها المحب نلو تزنغتي أيوك بينزي في وصايا الأئمة katika usia wa wanachuoni, la wajadta annahum yusuna bittibai wa luzumu sabili salafi salih, utawakuta wanausia watu kufuata na kulazimiana na njia ya wema waliotangulia radhiyallahu anhum, wa yanhauna anil mujanabatihi, na wanakataza watu kuacha kufuata njia ya wema waliotangulia. Famin dhalika, miongoni mwa hao wanachuoni, qawlu al-imam al-awza'i imam ahli sham, ni kauli ya Imamu al-Awza'i, imamu wa watu wa Shamu. Anasemaje? Anasema al-Imamu al-Awza'i, isbir nafsaka ala sunna, isubirishe nafsi yako kubakia na kulazimiana na sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayib, tukisimama kwenye sunna, neno sunna limebeba vitu vingapi? Au neno sunna liko sehemu ngapi? Tumesoma nyuma sehemu mbili, sunnati rasulillah wa sunnati lkhulafai arrashidin, alaykum bi sunnati wa sunnati lkhulafai arrashidin, isbir nafsaka ala sunna, ay isbir nafsaka ala sunnati rasulillah wa ashabi. Tumefahamiana vizuri? Isubirishe nafsi yako kubakia kwenye njia ya mtume na masahaba zake. Waqif haythu waqafa alqawm, simama waliposimama watu, kina nani? Eh? Masahaba wa mtume. Manake mtume na masahaba zake. Wakul bima kalu, sema waloyasema wao. Kina nani? Mtume na masahaba zake. Sawa sawa. Wakufa amma kafu anu, jizuilie kufanya yale ambayo walijizuilia wao kuyafanya na kuyasema. Tufahamiane vizuri. Wasluk sabila salafuka salih, na uipite njia ya wema wako waliokutangulia. Kina nani? Mtume na masahaba zake. Fa innahu, kwa kufanya hivyo basi, vipi ufanye? Ukasubiri, ukasimama waliposimama, ukasema waliosema, ukayaacha walioyaacha, ukaipita njia yao, yasahu kama wasiahum, yatakupata yaliowapata wao. Yepi? Ridwanullah wa jannatihi wa fawzul azim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وكتابه يفتحها شكمانا نجيها تمفهم به وكتابه يذيبنا الله فوتنجي يا السلف الصالح. Ukitaka uingie peponi, fuata njia ya salafu as-salih. Ukitaka ufaulu, fuata njia gani? As-salafu as-salih. Tayyib. Kauli ya tatu, kauli ya pili. Wa qala aidan, pia anasema Imam al-Auza'i, alayka bi athari as-salaf, ni wajibu wako kuchukua kauli za wema waliotangulia, athari mwenendo wao wa kimaneno, mwenendo wao wa kimatendo. Alaika bi athari salaf, ni wajibu wako kushikamana na mwenendo wa salaf. Wa idha rafadaka an-nas, hata kama watu watakupinga wakakukataa, wa usijali. Wa iyyaka wa araa ar-rijali, jiweke mbali na rai za watu. Wa yuzakharafu laka alqawm, hata kama watayapamba maneno yao yakawa matamu kiasi gani, achana na rai zao, shikamana na athari za salaf. Fa inna al-amra yanjali, jambo litapunguka huko mbele. Hapa bado kuna matatizo, lakini mbele mambo yatakuwa mepesi. Hina yanjali, kipindi mambo yamekuwa wazi. Wa anta minhu ala tariqin mustaqim, na wewe wakati huo utakuwa katika njia iliyokuwa nini, iliyonyooka. Kwa hiyo ondoa wasiwasi, muda ambao kuna mikiki, kuna vurugu, watu wanaogopa kuonekana, wewe usiogope, wewe kuwa wazi na weka msimamo wako, utaona mambo yakikaa kutulia, unasema kumbe wewe ulikuwa katika njia sawasawa. قال الإمام أبو عثمان إسماعيل السامري رحمه الله في عقيدة السلف وأصحاب الحديث نهين قول يتاك أسينا ويقتدون بالنبي نوانا ويكلزي أبتوم صلى الله عليه وسلم وأصحابه نوانا ويكلزي وصحب ذاك الذين هم كالنجوم أما وارن كمانيوتا ويقتدون بالسلف الصالحين نوانا ويكلزي وما وليوتنبليا min a'immati ad-din, katika maimamu wa dini, wa ulamaa al-muslimina, na wanachuoni wa Kiislamu. Wa yatamassakuna bima kanu bih, na wanashikamana na yale ambayo walikuwa wao mutamassikina min ad-din al-matin, wa kishikamana nayo kwenye dini iliyo madhubuti. Wal haqq al-mubin, na haqq iliyo wazi. Bali pia akasema kauli ya nne. وقال الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة والأساس الذي تبنى عليه الجماعة نمسينج يمباو ونجنجيو أدنياك وموجة أو جيوياك ونجنجيو وموجة وهم أصحاب محمد ناون مصحابة ومتوم محمد صلى الله عليه وسلم وهم أهل السنة والجماعة نمصحابة نجيو أهل السنة والجماعة فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع asiyechukua kutoka kwa hao masahaba, basi huyo amepotea, amezusha. Wa kullu bid'atin dalalatun, na kila uzushi ni upotovu. Wa aqtimu al-maqam bikalami al-hasan al-matin, na natimiza, ninafunga kikao changu kwa maneno mazuri madhubuti. Ni Sheikhina al-Allama Zaid ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah, lakini sasa hivi nasema ni rahimahullah wa ra'a. Jawaban an su'ali thani al-mutawwal, jawabu ya swali la mtu aliyeuliza kwa urefu. Wa awwalahu, na mwanzo wake ulikuwa hivi. Yaqulu al-ba'd, wanasema baadhi ya watu, limadha natakallamu bis-salafiyya, kwa nini twajiita masalafia? Kwa nini? Walimadha la yuqalu muhammadia, kwa nini tuseme ni muhammadia, tuseme salafia nisbatu lirrasuli, tukawa tunajinasibisha kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ila akhiri sual, mpaka mwisho wa swali lake. Faajaba rahimahullah, shekhi akamjibu biqauli, naqulu lahu, tunamwambia hivi, inna al-i'tiradaka ala man adhara madhhab as-salaf as-salih, hakika upingaji wako kwa yule mtu ambaye anaidhihirisha madhahabu ya salaf as-salih, wa tamaa ilayhi, na akajiegemeza kwenye madhahabu hiyo, batilun, hoja zako wewe ni mbovu. Kupinga kwako ni kupinga kwa batil. Walhamilu laka ala hadha al-i'tiradu, na kilichokupelekea wewe kuleta upinzani huu huwa ni imma jahaluka al-fadhil bis-salafiyyah as-sahiha, imma ni ule ujinga wako mbaya wa kutokujua salafia sahihi ni nini, wa salafiyina na salafiyina hamlat al-kitabi wa sunnati, ndio waliobeba kitabu na sunna, min ashabi nabii sallallahu alayhi wasallam, kuna kwa masahaba wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa man kana ala nahjihim min a'immati al-ilm wa ad-da'wati min al-qurun al-mufaddalati al-mashhud lahum bil khayriyya, na maimamu wenye elimu na walinganiaji kuanzia kwenye karne tatu bora zilizoshuhudiwa kheri na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa imma annaka turidu, ama kama sio ujinga, basi wewe utakuwa unataka, antulabisa ala tulabi alilmi, kuwachanganya wanafunzi tulabi alilmi, anna salafia ma hiya illa hizbun au munadhama, kwamba salafia si chochote si lolote isipokuwa ni kundi au ni mfumo fulani tu umetengenezwa. Asasaha Muhammad bin Abdul Wahhab, ameutengeneza Muhammad ibn Abdul Wahhab, waleta tadbisi kwa watu. Fayajibu an tustab an tustab'ada wala yajuzu intisabu ilayhi, ikawa inamaanisha kwamba ikiwa salafia ni jambo ni hisbu imetengenezwa tu, manake watu wajiweke mbali na haifai kujiita salafi. Walhaqu annahu la yajuzu li ahadi, na ilikuwa haki ni kwamba haifai kwa yoyote, ayunkira ala man intasaba ila salafi wassalafiyya, kumkatalia yule ambaye atajinasibisha kwenye salaf na salafiyya. Faman qala ana salafiyun, mtu atakaposema mimi ni salafi, wa aqidati salafiyya, na itikadi yangu ni itikadi ya salaf, la yasihu an yu'ada, haifai kumtia dosari, bal yajib qabul dhalika minhu bi ittifaq al ulama al rabbaniyin wa talamidatihim, bal idha wajibika kumkubalia hilo kwa makubaliano ya wanawachuoni na wanafunzi wao. Wa ma dhalika illa li anna madhhab al salafi, na wala dalili hilo isipokuwa ni kwamba madhehebu ya salafi tasmiyatun وَمَا ذَلِكَ إِلَّا لِأَنَّ مَذْهَبَ السَّلَفِ لَا يَكُونَ إِلَّا حَقًّا, na wala hadithi jambo hilo la kujinasibisha kwenye usalafi na itikadi ya salafia isipokuwa ni kwamba madhehebu ya salafi haiwi isipokuwa ni haki. Wa inna salafia hiya, wa inna salafia, na hakika salafia, wa hiya nisbatu, nalo ni kujinasibisha, tasmiyatin ila السلفي kujiita kuelekea katika jina la Salafi tasmiyatun la tanfasalu, ni jina ambalo haliondoki wala lahdatan wahidatan wala dakika moja, haliondoki hata kidogo, yani halitengani an ummati alislamia na umma wa Kiislamu. Umma wa Kiislamu na Salafi ni kitu kimoja. Bali hiya khairuha, bali salafia ndio ubora wa Uislamu. Wa hiya bikhilafi intimaati ila alahzabi, na hiyo iko kinyume na kujiegemeza kwenye makundi. Wal munadhamati albid'iyya, na nidhamu za kizushi. Kal hizbi alikhwani, kama kundi la kikhwani. Wal firqati tablighiyya, na kundi la kitablighi. Wama walahuma, na yanayofanana na hayo. Mima sabaka bayanuha wa bayanu manahijuha, katika yale yaliyotangulia kubainisha njia zao na manhaji zao. Wa amma qawlu almuftaridu ala alaqidati salafiyya, ama qawli yanayokuja katika kuelezea juu ya itikadi ya salafiyya wa ahliha salafiyin, na watu wake ambao ni masalafi. Lima la yuqalu, kwa nini isisemwe muhammadiyya? Hii kauli nyingine, naqulu hadha talbisu minhu, hii ni talbisi. Talbisi manake ni mtu kumchanganyia haki na batil, au kutaka kumvuruga mtu. Min jinsi ma qabalahu, katika upande wa yale ambayo mtu ameyakubali. Fal ummatu tayyib, fasema naqulu hadha talbisu minhu ala an-nas, hii ni talbisi kutoka kwake kuwaletea watu. Mingisi makablahu, kwa namna ya yale yaliyotangulia tulivyoeleza. Fal ummatu kulluha, umma wote. Yuqalu laha ummatu muhammadiyya, unaitwa ummatu muhammadiyya. Ay, manake ni kwamba inna muhammada sallallahu alayhi wa sallam nabiyuha, muhammadi sallallahu alayhi wa sallam ndio mtume wake. Wakad inqasamat ila ummati da'wati wa ummati ijaba, na umma umegawanyika katika sehemu mbili. Ummati da'wa, umma ambao unaendelea kulinganiwa makafiri. Wa ummati ijaba, na umma ambao ushakubali da'wa ya mtume. Wa inqasamat ummati ijaba ila 73 firqa, na umma uliokubali da'wa ya mtume umegawanyika katika makundi 73. Kullu rabbin nari illa wahida, makundi yote takwenda motoni isipokuwa moja. Wa hiya allati takunu ala mithli ma kana alayhi an-nabiyyu al-karim, nalo liliosalimika ni lile ambalo litakuwa katika yale ambayo aliyokuwa nayo mtume mtukufu sallallahu alayhi wasallam wa ashabuhu na masahaba zake radhiyallahu alayhim ajma'in, radhi za Allah ziwe juu yao. Fa ashabu an-nabiy, masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, humu salam wao ndio masalafi. Wa man jaa ba'dahum, na waliokuja baada yao. Wa dahaja nahajahum, na wakaipita njia yao. Wa tabaa atharahum, na wakazifuata mwenendo zao. Yulhaqu bihim, wanafanani wanakutanishwa na wao. Fayuqalu anhu salafiyyun, mtu huitwa salafiyyun. Wa aqidatuhu salafiyya, na itikadi yake ni itikadi ya salafiyya. Hiyo ndio hali halisi. Thumma ansahuka, kisha ninakunasihi. Ayuha almuhibbu, ewe mwenye kuipenda kheri. Anturajia kutuba sunna, rejea vitabu vya sunna. Fa innaka satajidu nususan, utazikuta dalili. La tuhsa kathira, hazihesabiki, ni nyingi. Tukadimu laka ma dhakartu min alwasiya, zinakukaribika wewe au zinakukaribia wewe yale niliyokutajia kunakohusia biluzumi sabili salafi, wa kulazimiana na njia ya wema waliotangulia. Wa tahadhiri min mujanabatihi, na kukutahadharisha kujiweka mbali na njia ya wema waliotangulia. Wallahu almuwaffiq, na Allah ni mwenye kuwafikisha watu kupita na kukaa katika njia ya sawa. Haya yalikuwa ni maelezo ya shekhe katika kutufafanulia na kutuwekea wazi dalili ya sheria na ya kujinasibisha na nini, wewe kujinasibisha na nini. Hebu simama basi. wewe ni nani? Jina lako, kwa sababu jina lako, wewe ni nani? Samka kama mwanaume. Sasa mimi ni sana nisema kwa sauti. Mbona wale kule hawajasikia? Mimi ni sala. Kash, na wewe ni nani? Salafi ni nani? Wewe salafi ni nani? Salafi ni masahaba wa Mtume. Salafi ni mtu gani? Wewe salafi ni mtu gani? Salafi ni mtu gani? Salafi ni mtu gani? Wewe pale salafi ni mtu gani? Ha? Salafi ni sahaba wa Mtume. Kwa hiyo wewe sahaba wa Mtume. Salafi ni mtu anayefuata madhehebu ya Mtume na masahaba zake. Sawa? Salafi ni mtu anayefuata madhehebu ya nani? Ya Mtume na nani? Na masahaba zake. Tayyib. Nadhani kama sijui kama nakusio kuendelea muda mwisho wa saba kamili. Kwa hiyo kama mwisho wa saba kamili, mimi naomba niongeze kidogo an-nuqtatul khamisa, nukta ya tano. An-nuqtatul khamisa, nukta ya tano. Fadlu ittiba'i as-salafi wa as-salafiyya, faida ya kufuata as-salafi na as-salafiyya. Kufuata salafi maana yake kufuata madhehebu ya masahaba na salafia, na kufuata itikadi ya masahaba. Man ittaba salafia tu haqqa, mwenye kufuata salafi ya kweli, ai manhaj salafi bihaqqi wa sidqi, njia ya wema waliotangulia kwa haki na ukweli, hasala alkhaira kullahu, atazipata khairi zote. Wa hasala alajra alazima, wa hasala ajra alazima, na atapata malipo makubwa. Wa khairan kabira, waliojaa tena mengi sana. Liannahu lazima hadi ya rasulillah, kwa sababu amelazimiana na muongozo bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa min tilka alfadail walmanaqib, na katika hizo fadhila na cheo atakachokuwa amepata, awala jambo la kwanza, anna almultazima biha muttabi'u lilamri alilahi, mwenye kulazimiana na manhaji salaf amefuata amri ya Allah. Wa hadha mimma yuhibbuhu Allah wa yardahu, na hili ni jambo analolipenda sana Allah na kuliridhia. Idhi ibadatu, pale ilipokuwa ibada, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu, ni jina ambalo limekusanya yale yote anayoyapenda Allah na kuyaridhia. Min al-aqwali wal af'ali, katika maneno na matendo, adh-dhahirati wal batina, ya dhahiri na yasiri. Wa bina'an alayhi, kujengea hilo, faman iltazama tilka al-awamiri, mwenye kulazimiana na amri hizo, allati marrat ma'ana fi wujubi ittiba'i salafi salih, ambazo zimepita pamoja nasi huko nyuma katika kuelezea ulazima wa kufuata njia ya wema waliotangulia, fa huwa muttabi'un li amri llahi, huyo atakuwa ameifuata amri ya Allah. Wa man ittaba'a amra llahi, na mwenye kuifuata amri ya Allah, ahabbahu llahu, Allah atampenda, liannahu lazima shari'atahu, kwa sababu amelazimiana na sheria yake. Kwa hiyo faida ya kwanza, mtu akiwa amefuata manhaji salafi anapata faida gani? Na amefuata amri ya Allah. Sawa jamani? Athani, jambo la pili, anna multazima biha, mwenye kulazimiana na manhaji salafi, muhassilu lihidaya lilhidayati wassalamati min addalalati wazzayf, atakuwa ni mwenye kupata hidaya na salama ya kutokana na upotovu na kupinda. Ukitaka usipinde na usipotee, lazimiana na manhaji salaf. Wa hadha amrun bayyinun aidan, na hili jambo liko wazi vile vile. Dalla alayhi hadithu Jabir, limejulishwa na hadithi ya Jabir radhiyallahu anhu inda Muslim, kwa Muslim, min as-sahihi, katika sahihi, قوله صلى الله عليه وسلم قوليات التبر قسم في حجة الوداع في حجة الوداع تركت فيكم ما لم تضلوا لما يغتقونه ما بتوامعه ما لم تضلوا بتوامعه هم تقوتيا إن اعتصمتم به إكيوا متشكمانا ناتو كتاب الله نشان كتاب شاء الله أقول وماذا في كتاب الله هاي قل كتاب شاء الله كنا نيني قل كتاب شاء الله أمر باتباع رسول الله كنا أمر كمفوات أمتوم صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح نقوى فتوهم وليتنقلية كما مرت معنا الأدلة على ذلك كما سيبتبتي دليل كتك هيل ومن ذلك قول الله كتك هذا دليل لقول ياك الله نسيما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وهكذا مقوى ناني مقوى كمتم وأظم نكيجيس كزوري لمن كان imekuwa kwenu kwa mtume wa Allah kuna kijezo kizuri kuna mfano mwema wa kuigwa liman kana yarju Allah kwa yule ambaye anataraji makutano mazuri na Mola wake wa yawm al-akhir na kupata salama siku ya kiyama wa dhakara Allah kathira na akawa ni mwingi wa kumtaja Allah al-ahzab 21 qala al-imam ibn kathir fi tafsir hadhihi al-aya inda hadhihi al-aya anasema imam ibn kathir hadhihi al-aya tu أي هي أصل كبير أصل كبير نمسين مكبوة في التأسي برسول الله كتك كمواتنا كمهجليزة أنتم محمد صلى الله عليه وسلم في أقواله كتك قول ذاك وأفعاله نمتندوياك وأحواله نحل ذاك زوتي ولهذا أمر الله سبحانه نقواله والله بوامرشا الناس وتوت بالتآسي بالنبي كم يجلسي أنتم عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب سكو يا أحزاب في صبره وصبراياك اليقوناي ومصابرته ومملفواك ومرابطته نقفنك منقواك كتك هالي يمتقو بوطا نقبغيك ومجاهدته نقفنبانا قواك وانتظار الفرج من ربه نقصبري فراجا متوكا ملواك كي يجيز وشيت لمتب محمد صلى الله عليه وسلم فإذا تاتوا متوى إلى أبيل متوى كشكمانا منهج السلف بس هو أتقوى بفتا هداية نعم سلميك نقفتوك نقفتوك كتكنجية السلام فإذا تاتوا نعم الشيء كنا فائده هي ان ملتزم بها من يلتزميان على منهج السلف معصوم وامن من الوقوع في اختلاف المذموم والفرقه المذمومه اتقوى امسلميك kuingia katika fitna mbaya na tofauti mbaya amesalimika kuingia katika fitna mbaya na makundi mabaya lianna nusus alwahayain ayuha alahibba kwa sababu nusus dalili za wahayi mbili ndo nini kitabu na sunna eni vipenzi tamu watakufu alijitima zinaamrisha na kuhimiza watu kushikamana walikilafi na watu kuwa pamoja على الحق كني حق وبالحق نكني جو يا حق نكني حق وللحق نكواجيب يا حق قال سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا شكمانني katika kamba ya Allah yote na wala msitengane ويقول جل وعلا anasema Allah ولا تكونوا من المشركين ولا مسيوا katika washirikina من الذين فرقوا دينهم miongoni mwa wale ambao wameitenga dini yao wakaiacha kando wakaanu shia na badala yake wakawa makundi makundi sura ya Rum wajala fi hadithi al-Harbadi nimekuja katika hadithi ya Harbadi alladhi marra maana ambayo imetupita huko nyuma tumeisoma qawluhu sallallahu alayhi wasallam qawli yake mtume asema fa innahu may yaish minkum hakika yule atakayeishi miongoni mwenu fasayara ikhtilafan kathira ataziona tofauti nyingi كأنهم قالوا له كان قوما وممن يبي كيف العصمة يا رسول الله tutasalimika vipi na hizo ikhtilafu wa mtume wa Allah, wa kaifa najatu, tutaokoka vipi zikiingia hizo tofauti wa mtume. Ajabahum, mtume akawajibu hivi, fa'alaykum bi sunnati, ili msalimike na tofauti na muache kuingia kwenye makundi mbalimbali, ni wajibu wenu kushikamana na mwenendo wangu, wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyina, na mwenendo wa makhalifa wema waongofu. Al-hadith wa sayara ba'dhum minha fi idhnillahi 'inda kalami an simati wa mahalimi hadhihi ad-da'wati al-mubarakah, na zitapatikana baadhi ya hizo dalili kwa idhni ya Allah wakati tunaelezea alama za hii dawa al-mubaraka. Qala al-Imam al-Baghawi fi sharh sunnah, asema Imam al-Baghawi katika sharh sunnah, mu'alliqan ala hadithi al-Irbadi, akiwa katika ta'liqi ya hadithi ya Irbadi radiyallahu anhu, asema fihi, katika hii hadithi, isharatun ila ruhuri bid'i wal ahwa, kuna ishara ya wala mtume kuonyesha patakuja kudhihiri uzushi na matamanio. Wallahu a'lam. Fa amara bi luzumi sunnatihi, hivyo akawaamrisha watu walazimiane na sunna zake, wa sunnati alkhulafai ar-rashidina, na walazimiane na sunna za makhalifa wema waongofu, watamassuku biha, na kushikamana na hizo sunna, kuzikamata hizo sunna, biablaghi wujuhi aljidd, na njia iliyo ya ukamataji ya juhudi ya hali ya juu sana, wa mujanabati ma uhditha ala khilafiha, na kujiweka mbali kabisa na yale mambo yatakayozushwa yakawa kinyume na sunna ya mtume na makhalifa wake. Akatuambia abdu alaiha bin nawajih, kamateni huo mwenendo wa mtume na mwenendo wa makhalifa wake kwa magegu, manake kamata kwa nguvu na ubakie hapo. Tunamuomba Allah azza wa jalla bimanihi wa karami athibatu ala hadha almanhaj almubaraka, wa sallallahu wa sallim wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.